żebym i ja włączył tę nową energię. Wejdź na tauron.pl/nowa-energia i włącz spokój na lata. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 listopada, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na Starych Powązkach w Warszawie zbiórka pieniędzy na renowację nagrobków. Policja zajmuje się sprawą niebezpiecznej jazdy autem przez Antoniego Macierewicza po Warszawie. W Amsterdamie uczczono pamięć filmowca i dziennikarza Theo van Gogha, który 20 lat temu został zabity przez islamistę. Na stołecznych Starych Powązkach trwa zbiórka pieniędzy na renowację najcenniejszych, ale też najbardziej zniszczonych nagrobków. Pieniądze są zbierane po raz 50. Wczoraj udało się zebrać 150 tysięcy złotych. Dziś odwiedzających było mniej, ale nie brakowało chętnych, żeby wrzucić pieniądze do puszki. Wrogiem zabytkowych grobowców jest nie tylko pogoda, no w wielu przypadkach trzeba odtwarzać to, co ukradli złodzieje. Agnieszka Kasprzyk z Komitetu Powązkowskiego podkreśla, że koszt renowacji zależy od tego, z jakiego rodzaju nagrobkiem mamy do czynienia. Każdy grobowiec jest inny. Dziękuję pięknie. Każdy grobowiec jest inny. Jeżeli to jest kaplica, no to są to już w dziesiątkach, a czasami ponad 100 tysięcy, ale generalnie to jest no, od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy. To jest koszt renowacji takiego nagrobka. Zbiórka na Starych Powązkach odbędzie się również jutro. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zajmuje się sprawą niebezpiecznej jazdy Antoniego Macierewicza po Warszawie. Dziennik Fakt ujawnił, że były minister obrony na krótkim odcinku drogi naruszył co najmniej kilka przepisów ruchu drogowego, które po zsumowaniu mogłyby skutkować utratą prawa jazdy. Sprawę skomentował minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Stwierdził, że wszyscy są równi wobec prawa, nawet Antoni Macierewicz, o czym zacznie się w końcu przekonywać. To osobnik nie tylko groźny dla bezpieczeństwa narodowego, ale jak wskazują media, dla bezpieczeństwa ludzi na drodze. Dość tych szaleństw, napisał szef MSWiA w mediach społecznościowych. Antoni Macierewicz nie chciał komentować zdarzenia. Armia izraelska przekazała, że wyeliminowała dwóch dowódców Hezbollahu odpowiedzialnych za wystrzelenie w październiku łącznie 400 rakiet na Izrael. Terroryści zginęli w wyniku nalotu sił izraelskich na południe Libanu. Wcześniej armia izraelska potwierdziła, że w nocy złapała na północy Libanu bojownika Hezbollahu odpowiedzialnego za siły morskie w organizacji. Premier Libanu zaapelował o niezwłoczne rozpoczęcie śledztwa w sprawie tego incydentu, które nazwał porwanie. Była ministra biznesu i handlu Kemi Badenoch wygrała wyścig o stanowisko nowego lidera brytyjskiej partii konserwatywnej. Nowa liderka Torysów ma 44 lata i jest byłą programistką. Urodzona w Londynie w rodzinie pochodzącej z Nigerii, była pierwszą w historii czarnoskórą kobietą kierującą dużą partią polityczną w Wielkiej Brytanii. Opowiada się za niskimi podatkami, wolnym rynkiem i krytykuje multikulturalizm. W Amsterdamie uczczono pamięć filmowca i dziennikarza Theo van Gogha, który 20 lat temu został zamordowany przez islamskiego ekstremistę. Van Gogh propagował wolność słowa i krytykował ekstremizm religijny, w tym islamski. Hołd złożyli mu krewni, przyjaciele i mieszkańcy miasta, wszyscy ci, którym bliskie są jego wartości. Theo van Gogh stał się symbolem wolności słowa. Dobrze go znałam. To, co mówił, nie może zostać zapomniane. Theo van Gogh uznawał islam za religię zacofaną i nie bał się o tym mówić. Krytykował przejawy ekstremizmu i braku chęci prowadzenia debaty. Dla Marokańczyka Mohameda Bawieri słowa van Gogha były bluźnierstwem, za które musiał ponieść karę śmierci. Holandia i inne kraje stają się coraz bardziej konserwatywne i wolność słowa jest zagrożona. Można mieć problemy, jeśli powie się swoje zdanie. Ludzie mają krótkie bezpieczniki i często wyciągają złe wnioski. Osoba o odmiennym zdaniu nie jest wrogiem, jest tylko osobą o odmiennym zdaniu. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na południu słonecznie, na pozostałym obszarze będzie się chmurzyć, na wybrzeżu i na północnym wschodzie miejscami słaby deszcz. 4 stopnie na Podhalu, 6 na wschodzie, do 10 na zachodzie. Nad morzem silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro opiekuje się dziećmi z niepełną sprawnością różnego rodzaju. Przywraca nadzieję na lepsze życie i daje dużo uśmiechu. Przez cały rok dzieci mogą liczyć na ciekawe i pomocne zajęcia. Spotykają się z psychologiem, logopedą, rehabilitantem, a nawet z psem w ramach dogoterapii. Razem możemy zmieniać ich jutro na lepsze. Dowiedz się więcej na www.ichlepszejutro.pl. Polecam. Marcin Kwaśny. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jazz and Bass. Dobry wieczór, właściwie drugi raz dobry wieczór dzisiaj. Witamy Państwa bardzo, bardzo ciepło, serdecznie. Krzysztof Sagan, który program realizuje, i mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski. Zawsze o tej porze mówię witam w drugiej części, no i dzisiaj też tak jest, że jest to druga część, ale druga z trzech części. Dzisiaj audycja Jazz and Bass do samej północy. Zapraszam już teraz. Można zaparzyć sobie herbatę, można zaparzyć sobie kawę. Mam nadzieję, że koncert, który wybrzmiał w godzinę temu, jeszcze parę minut temu na antenie Trójki, Państwu się podobał. To wspaniałe widowisko, wspaniały przekaz, wspaniałe treści od zespołu Polskie Znaki. A co u nas do północy? W tej godzinie zespół Błoto, tak, jako główny bohater naszego dzisiejszego spotkania. Udało mi się poznać, porozmawiać muzyków zespołu Błoto, który wydał właśnie płytę Grzybnia parę dni temu, a w Toruniu podczas Jazz od Nowa Festival usiedliśmy sobie z Markiem, z Marcinem i z Olafem i porozmawialiśmy przede wszystkim o muzyce. Dzisiaj też oczywiście Radio Jesieniarz, i to chyba Radio Jesieniarz zdominuje dwie godziny naszego spotkania w Jazz and Bass. W drugiej części, czyli po 23, przeniesiemy się do Skandynawii. Tam piękne i mam nadzieję kojące dźwięki wybrzmią dzisiaj z radioodbiorników. Przypomnę od razu adres michał.grabkowski@polskieradio.pl i to, że zakochałem się w artystce Tess Hurst. Ja myślę, że wszyscy dobrze wiemy, że sformułowanie zakochałem się w artystce z ust radiowego disc jockeya, no troszeczkę inaczej brzmi. To nie jest tak, że wypisuję teraz do artystki listy i że lajkuję wszystkie posty w jej mediach społecznościowych, ale to chodzi o to, że wracam do płyty Her Story i cały czas nie mogę się od niej uwolnić i kiedy mogę, tylko to przynoszę ją do radia. Dzisiaj szczególny wieczór, drugi dzień listopada, bo to szczególny dzień, wydłużona audycja Jazz and Bass i tak jak powiedziałem, Radio Jesieniarz zdominuje nasze dzisiejsze, poza małym wyskokiem na grzybobranie, spotkanie na antenie Trójki. To jest Hearst, jakby ktoś państwa jeszcze nie zarejestrował, Her Story to tytuł albumu. Wielka Brytania, współczesna szkoła brytyjskiego jazzu. A tu pani, która nazywa się Karolina. Minut po 22. Przypominam, dzisiaj zespół Błoto w pierwszej części i płyta Grzybnia, ale to za parę minut. A teraz artystka Karolina, nie mylić z Karolajną. To artystka z Izraela, która na scenie, na scenach izraelskich jest już znana od wielu lat. Nawet nazwano ją Groove Divą of Israel. Tak jest pięknie określana na różnych stronach, w różnych miejscach, gdzie można o niej przeczytać. W roku 2022, aż nie mogę uwierzyć, że to już dwa lata minęły, bo słuchaliśmy wspólnie debiutu, nagrała pierwszą anglojęzyczną płytę All Rivers, na której to płycie, no może jazz jest motywem przewodnim, ale Karolina ze swoimi muzykami, z ludźmi, którzy pomogli jej stworzyć ten album, przepięknie ten jazz łączy z różnymi afrykańskimi klimatami, z różnym afrobeatem, z czasami latynoskimi gdzieś elementami. No i pięknie się to wszystko wspina w 18 utworach. Dzisiaj tylko jeden tytułowy All Rivers. Tutaj gościnnie Avishai Cohen. Trębacz, Avishai Cohen. Tymczasem utwór zespołu, który też kojarzony jest nie tylko z jazzem, ale z wszystkimi tymi gatunkami, które wymieniłem przed chwilą. To może skrócę moją zapowieść i powiem, mamy nowe od Coco Rocco. Doszła mnie taka refleksja na temat zespołu Coco Rocco, któremu strasznie kibicuję i wiem, że też są słuchacze Trójki, którzy tak samo wiernie oddani są tej kilkuosobowej grupie z Londynu, że na pewno są mistrzami tworzenia niesamowitego klimatu na płytach, które wydają, małych przede wszystkim, niesamowitego klimatu na koncertach, które dają. Można by chociażby przypomnieć sobie wspaniały występ na festiwalu Off Festiwal w Katowicach, ale myślę też, że zespół Coco Rocco i jego członkowie to mistrzowie, jeżeli chodzi o budowanie napięcia, jeżeli chodzi o wydawnictwa płytowe, no bo na początku to był rok 2019 i fenomenalny singiel Abuzy Junction, dzięki któremu świat poznał Coco Rocco. Potem dostaliśmy znowu małe single, żeby w roku 2022 dopiero dostać album długogrający Could We Be More. Potem okazały się remiksy piosenek z tego albumu. No i mamy listopad 2024 roku. No prosty algorytm mógłby podpowiedzieć, albo stęsknionym za muzyką wydawałoby się, że dostaniemy Znowu longplay. Tymczasem nie. Tymczasem Kokoroko dawkują nam swoje emocje zapisane na nośnikach i mamy 4 nowe nagrania na epce Get the Message. Jedno z nich, Higher, właśnie przed chwilą zadebiutowało w audycji Jazz and Bass, bo skoro Kokoroko tak nam dawkują tę muzykę, to może dzisiaj pierwsze nagranie, a za tydzień może i tu zostawię 3 kropki. Teraz mamy 22:23, otwieramy drzwi do Astigmatic Records. Jazz and Bass na antenie Trójki, każda sobota między 21 a 23, dziś wyjątkowo do północy. Witam słuchaczy, którzy postanowili ten szczególny listopadowy wieczór spędzić z programem Trzecim Polskiego Radia. Przypominam, że jeżeli ktoś chciałby się jeszcze odezwać, no to śmiało może wykorzystać adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. Juniry Dokładnie. Astigmatic Records to początek rozdziału, który chciałbym otworzyć, a ciąg dalszy tego fantastycznego, pomieszanego jazzu z kosmosem, z soulem, czasem z R&B, muzyką, ciąg dalszy nastąpi. Ale skoro jesteśmy przy tym naprawdę ważnym dla świata muzyki rozrywkowej, świata muzyki jazzowej haśle, jakim jest Astigmatic Records, to przy całym szacunku do artystów, którzy wystąpili i wystąpią w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania, a raczej w drugiej, no to teraz przejdziemy do głównego gwoździa programu. Siemanko, z tej strony Błoto. Pozdrawiamy słuchaczy Jazz and Bass. Siemanko. Siema. Łysiczka. I tak rozpoczynamy na albumie zespołu Błoto przygodę z grzybobraniem. I z tym albumem w tej części będziemy mieli do czynienia. Grupa Błoto z Wrocławia wystąpiła w tegorocznym 24. przepraszam, Jazz od Nowa festiwalu w Toruniu. Ja na ten Jazz od Nowa festiwal specjalnie się z mikrofonem programu Trzeciego Polskiego Radia wybrałem, aby móc poznać muzyków, aby móc porozmawiać o tym, no i jakby nie było, wspaniałym wydawnictwie. Ale jeżeli komuś ze słuchaczy nazwa Jazz od Nowa festiwal jest w dalszym ciągu obca, bo może o całym wydarzeniu opowie Maurycy Męczekalski, dyrektor artystyczny festiwalu. Początku festiwalu właściwie można doszukiwać się już w 1994 roku, czyli dokładnie 30 lat temu. I to również w październiku powstała mała scena w klubie Od Nowa i postanowiłem organizować tam koncerty jazzowe. Odbywały się zawsze w środę, przychodziło sporo osób, wytworzyło się takie, powiedzmy, środowisko jazz fanów w Toruniu. Zapraszałem dużo różnych wykonawców i to naprawdę takich wykonawców, no, którzy zapisali się w historii muzyki jazzowej w Polsce wielkimi zgłoskami. Zaczęło się od koncertu duetu Tomasz Szukarski, Artur Dudkiewicz. Później pojawiali się tutaj tacy muzycy jak Jan Paszyn-Wróblewski, Zbigniew Namysłowski. Pamiętam jeszcze w kwartecie, w którym grał z nim Leszek Możdżer i to na naszym klubowym pianinie wtedy jeszcze. Był Wojtek Karolak wielokrotnie, Zbigniew Lewandowski, był Janusz Muniak, Tomasz Stańko. Cała plejada wspaniałych gwiazd polskiego jazzu. I te koncerty się przyjęły w Toruniu w każdą środę. Pomyślałem sobie, skoro jest tak fajnie, to może jeszcze dołożyć do tego jazzowego pieca trochę i wymyśliłem jazzowy festiwal. 2001 rok, w marcu to było. To były dwa dni po cztery zespoły dziennie, ponieważ wymyśliłem całą formułę i całą ideologię do tego festiwalu Jazz od Nowa, to jakby trzy kryły się pod tym hasłem jakby myśli moje. Po pierwsze Jazz od Nowa, czyli odnowienie jakiejś tradycji grania jazzu w klubach studenckich, bo w latach 60. i 70. jazz głównie był grany w klubach studenckich, których było w Polsce naprawdę dużo. Jazz od Nowa, czyli skojarzenie oczywiście, proste skojarzenie z klubem, klub od Nowa. No i Jazz od Nowa w końcu nowe spojrzenie na jazz. Dlatego wymyśliłem od razu, żeby prezentować zarówno ten taki klasyczny jazz mainstream, z jazzem nowoczesnym, poszukującym, z jazzem, z muzyką improwizowaną, która gdzieś tam już nawet wkracza w obszar muzyki współczesnej. Stąd też obecność właśnie zespołów, które często w 100% improwizują. I na pierwszym festiwalu właśnie wystąpiła grupa Roboto Bibo, grupa Jaskinia, tutaj skojarzenie z muzyką Jas, Jaskinia, grupa Blues Beer i co jest, uważam, dla mnie no, jednym z większych wydarzeń w moim życiu jako szefa festiwalu i w ogóle kogoś, kto organizuje koncerty, grupa Miłość. I dość szybko okazało się, że cztery zespoły jazzowe w jednym dniu to jest za dużo, dlatego że forma grania jazzowego to nie jest tak jak w rock'n'rollu czy nawet w bluesie, że są jakieś piosenki tam kilkuminutowe i można jakoś tam ten koncert ograniczyć w czasie. No i po tym pierwszym festiwalu zaczęliśmy już zapraszać wykonawców z zagranicy. Pamiętam pierwszą gwiazdą ze Stanów Zjednoczonych to był Hiram Bullock, gitarzysta wspaniały, jazzowy. Potem pojawili się kolejni wykonawcy. Festiwal rozłożył się najpierw do trzech dni, później do czterech i tak już jest od wielu lat. I w tej chwili ta formuła to są cztery dni, trzy sceny. I tak też było od 16 do 19 października. Cztery dni naprawdę wyjątkowego jazzu na Jazz od Nowa Festiwal. Pierwszego dnia Andrzej Jagodziński Trio oraz zespół Błoto. Zespół Błoto, który spotkałem podczas próby w ciągu dnia i od razu pogratulowałem niesamowitej płyty pod tytułem Grzybnia, no i spytałem, jak to jest i jakie to jest uczucie po raz kolejny nagrać naprawdę dobry album, który już wiadomo, że w tamtym momencie był świetnie przyjmowany. No, muzycy są skromni, więc odpowiedzieli szybko, zaczął Marek Pędziwiatr. Ja to inaczej nazywam, to jest wypadek przy pasji właściwie. A pasja, jak wiemy, czym jest? Czym? Cierpienie. Tak? Tak. No. Nie, nie, nie cierpimy. W ogóle jesteśmy zadowoleni, bardzo się cieszymy. Cieszymy się, że ludziom się podoba, że to tak fajnie odpaliło. I co? I robimy, jedziemy dalej. Póki mamy siłę i motywację, i robimy dalej swoje. Że jak można było słyszeć przed chwilą na antenie, atmosfera iście jazzowa, iście sielankowa i taki charakter miała ta fantastyczna rozmowa i fantastyczne spotkanie. Jeżeli ktoś kojarzy zespół Błoto, ogląda koncerty, słucha koncerty, widzi przekazy w internecie występów na żywo, bo takowe można znaleźć, no widzi, że dużo oprócz tych tradycyjnych instrumentów, zabawek elektronicznych, nazwijmy to tak, znajduje się przy muzykach. Spytałem, czy podczas nagrywania płyty Grzybnia doszły jakieś nowe instrumenty, jakieś, których nigdy wcześniej jeszcze nie używali. Tak, ja myślę, że doszły. Na przykład doszła TR-ka, czyli maszyna perkusyjna. Tak. Jakieś też pamiętam, że coś właśnie Olaf grał na legendarnym Rolandzie, maszynie właśnie perkusyjnej. Ale jeszcze wuja... na bardziej legendarnym Flexatonie. O, dokładnie. Tam też jest użyty w utworze Muchomor. Tak jak to kiedyś ostatnio powiedziałem, muzykiem nie będę i nic nie wskazuje na to, abym był. Nie do końca potrafiłem wyobrazić sobie te maszyny i sprzęty, których panowie zespołu, bo to używali przy nagraniu płyty Grzybnia, ale wróciłem do procesu tworzenia płyty. Jak to wygląda w przypadku zespołu Błoto? Czy każdy z muzyków przynosi swoje pomysły do studia i mamy burzę mózgów? Jest burza mózgów taka, że po prostu przychodzimy, spotykamy się i każdy przynosi jakiś pomysł po prostu z domu. To się wszystko dzieje w studio na gorąco. Jakby nie umawiamy się, jaką muzykę będziemy grać. Chodzi o inspirację, po prostu to, co nas inspiruje. Rzeczy, instrumenty, które nas inspirują, zabieramy zawsze ze sobą. Czasami używamy, czasami nie używamy. Zależy, jaki kto ma dzień, ale ogólnie staramy się jakby eksplorować wszystko, co mamy pod ręką. Różne kolory dodajemy. No i tak, no. Jeśli chodzi o bębny, akustyczne bębny plus elektronika, SPDS, jakieś sample. Marek, nie wiem, Marek użył fortepianu. Tak, fortepianu, na którym grał niegdyś pewien kompozytor przedwojenny. Nie pamiętam jaki. A w każdym razie Marcin Masecki na tym uwielbia ten fortepian i dużo na nim nagrał. I ja też pokochałem ten instrument. A poza tym użyłem pierwszy raz tak zwanego Junosta 21. To jest już nieprodukowany klawisz. Jest to podróbka japońskiego legendarnego innego klawisza. I to jest po prostu stary radziecki sprzęt. Mówił Marek Pędziwiatr razem z Marcinem Rakiem i Olafem Węgrem, którzy zdecydowali się udzielić kilku odpowiedzi na pytania zadane podczas 24 Jazz od Nowa Festival w Toruniu. Słowo i muzyka dzisiaj w Jazz and Bass. Boczniak to jeden z grzybów, który możemy znaleźć na tym albumie, a za chwilę wrócimy do rozmowy. Jazz and Bass na antenie Trójki. Dziś w Jazz and Bass zespół Błoto i album Grzybnia i rozmowy o tym właśnie. Boczniak z tego nagrania, z tego albumu pod numerem 4. Album zatytułowany Grzybnia nie bez kozery. Nie jest to zwykłe słowo, ale metafora, o której można przeczytać w różnych źródłach, można przeczytać na różnych stronach internetowych dotyczących zespołu, ale poprosiłem muzyków, aby swoimi słowami opisali, o co tak naprawdę wchodzi w tytule tego krążka. No, Grzybnia jest wielką siecią połączeń. Jest internetem lasu. W internecie nie zawsze ludzie się dogadują, ale w takiej organicznej sieci spotykają się po coś, tak? I my taką organiczną sieć tworzymy. Spotykamy się, żeby się tworzyć. Połączyć. Żeby się połączyć. Dokładnie, żeby się łączymy. Ja. Mówił Marek Pędziwiat, no i na koniec Marcin Rak i Olaf Węgier wspólnie dodali, żeby się w tej sieci połączeń łączyć właśnie. Jeżeli słuchamy płyty Grzybnia i widzimy, jak ona jest ułożona, to zwróciłem na to uwagę, że początek mamy zupełnie delikatny, gdzieś mniej więcej do shiitake, potem wszystko się rozkręca, aby w połowie płyty przy prawdziwku i podostromie znowu ten klimat troszeczkę uspokoić, żeby potem na samym końcu przy Muchomorze i Szatanie, mówię teraz oczywiście o tytułach utworów, gdzieś przyspieszyć. Zastanawiało mnie to, czy kolejność tych utworów na płycie była wybrana szczególnie, czy zależy muzykom i czy przykładają dużą wagę do tego, jak utwory są na poszczególnych płytach, a szczególnie na Grzybni, dobierane. No jest, no wystarczy sobie spojrzeć na płytę winylową, jak jest rozłożona, tak, że są strona A to są grzyby jadalne, strona B grzyby trujące. Ja też to tak widzę. To trochę tak, jak wiesz, idziesz do lasu i napotykasz przeróżne grzyby. Tak. Bez jakiejś tam kolejności. Tylko, że tam jest jakby, ja mam wrażenie, że tam jest tak, że najpierw jest ta kulinarna strefa grzybów, potem jest spirytualna strefa grzybów, czyli przechodzimy z tego prawdziwka do podostromy, tak, która tak. Jest bardzo spirytualna. Mimo to, że śmiercionośna, że rozwala system nerwowy. Ale specyficzny grzyb, bardzo. No i potem gdzieś pojawia się szatan, który już jest jakimś afrykańskim tribal dance'em, house'em. Tak, wybuchem. No tak, zabieracie szatan zabieracie w ostatnią podróż. Nie może być inaczej. Jedynie Muchomor może coś zdjąć. Może coś podnieść. Humor pomaga, ale potem szatan po prostu no psuje całą imprezę. Musimy to wyjaśnić, że muchomor nie jest do końca trujący, z tego co wiemy. Amanita, ona jest też lecznicza, jeśli tam można poczytać o niej, ale okazuje się, że ona nie jest aż taka bardzo śmiercionośna, dlatego ma też pozytywne korzyści w swoim działaniu. Tylko dla odpowiedzialnych. Dla odpowiedzialnych, tak. Album Grzybnia. Od początku Łysiczka, Kozak, Shiitake, Boczniak, Prawdziwek, Podostroma, Muchomor i pod numerem 8 właśnie wcześniej wspomniany przez muzyków Szatan. Zespół Błoto na antenie Trójki. to jest jazz. Jest to rytmika przede wszystkim synkopowana, jest harmonia, która jest rozbudowana totalnie, z różnymi dodanymi składnikami. Wiadomo, że są ramy harmoniczne, ale wychodzimy poza nie, nie? Jakby wykrzywiamy ją w lewo, w prawo. No i przede wszystkim specyficzne poczucie tego drive'u, tego takiego, tej bazy, która jest jakby priorytetowa w jazzie, no i, czyli swing, tak? No i też współczucie też, bo to jest jazz, to jest jakby no, muzyka, którą można wykonywać okej, solowo, no tak, ale też w głównej mierze właśnie wspólnota, żeby to współbrzmiało, żeby znaleźć wspólny swing, a nie, że każdy swinguje sam sobie. A jazz rządził przez 4 dni w toruńskiej odnowie. Nie chciałem muzykom zabierać więcej czasu, bo skorzystałem z ich uprzejmości, że odłożyli podczas swojej próby, podczas swojego soundchecku instrumenty na bok tylko dlatego, żeby powiedzieć parę słów, a to była krótka rozmowa dla programu Trzeciego Polskiego Radia, więc tyle, jeżeli chodzi o Błoto i Toruń Jazz Odnowa Festival. Festiwal, o którym też warto wspomnieć, bardzo ważny ze względu na obecność bardzo częstą Jana Przeszyna-Wróblewskiego. No cóż, Jan Przeszyna-Wróblewski to, mogę powiedzieć, mój kolega wieloletni. Znaliśmy się dość dobrze. Był chyba najczęściej zapraszanym przeze mnie muzykiem jazzowym, który grał w Toruniu nie tylko na festiwale, również koncerty jakby poza festiwalem. On grał na pierwszym historycznym festiwalu i później na każdym kolejnym jubileuszowym, czyli na 5, 10, 15, 20. Odszedł grając do końca ostatnie koncerty, grał ostatni raz w odnowie dokładnie w zeszłym roku na festiwalu i już naprawdę no, był słaby fizycznie. Bardzo, bardzo oczywiście do końca był sprawny intelektualnie. Tutaj naprawdę nie było, można odczuć tego upływu czasu, ale jednak już tak fizycznie miał wtedy 87 lat ponad, a saksofon to jest jednak trudny instrument i myślę, że to bardzo piękne, że Taszyn do końca właściwie robił to co kochał najbardziej, czyli grał na saksofonie i opowiadał do końca swoich audycjach ludziom o muzyce jazzowej w ramach swojej audycji 3 kwadranse jazzu. Maurycy Męczykalski, dyrektor artystyczny Jazz Odnowa Festival. Kolejna, 25. edycja już w przyszłym roku, a do 23. pozostało 4,5 minuty, które spędzimy z Kanadą i z Bad But Not Good, potem o pełnej serwis, a my wracamy w trzeciej części. Thank you.